สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนทั้งโดยพยัญชนะที่ท่านมีหลักฐานระบุเก็บรวบรวมมาไว้เหลือเท่านี้แหละท่านผู้ฟังเอ้ยเหลือเท่านี้ที่หายไปก็มีเยอะแยะไม่รู้ตรงไหนหายไปแต่หายไปแล้วแต่รู้ว่าหายไปแน่ที่มีอยู่มีเหลือเท่านี้ที่อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นโดยบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ส่วนที่เป็นคำอธิบายที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นถัดๆมาท่านอธิบายเอาไว้การอธิบายนี้ไม่ใช่เป็นการบัญญัตินะท่านผู้ฟังอธิบายคืออธิบายอธิบายคือขยายความเวลาคนเอามาใช้ดูข้อมูลเนี่ยก็ต้องเอามาใช้ในลักษณะที่เป็นคำอธิบายไม่ใช่เป็นลักษณะที่เป็นคำบัญญัติตัวนี้จึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะต้องนำมาทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังอยู่ทุกวันทุกวันเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่อยู่แล้วตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วในคิดแค่นี้มันก็น้ําตาจะไหลแล้วท่านผู้ฟังเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าทําไมท่านถึงรีบด่วนจากเราไปนักก็เป็นอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองเหลือมีอยู่แค่คําสอนที่ท่านทิ้งไว้ให้ด้วยให้หมายว่านี้จะเป็นศาสดาแทนท่านต่อไปคำสอนนั้นไม่ใช่ว่าที่เขียนอยู่ในตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดคำบัญญัติคือท่านจะบัญญัติอย่างเช่นเรื่องขันห้าและขันห้าว่าเป็นทุกข์เรื่องตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์นี่คือลักษณะของการบัญญัติถ้าจะมีใครมาบัญญัติว่าขันห้าเป็นเหตุเกิดทุกข์นะแล้วตัณหานี่เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยอันนี้บัญญัติผิดบัญญัติผิดแต่ถ้าเขาจะมาขยายความว่าอ๋อตัณหานะแยกเป็นอย่างนี้นะแยกเป็นอย่างนั้นมีลักษณะการเกิดอย่างนี้ลักษณะการที่อธิบายกับลักษณะการที่บัญญัติเนี่ยมันต่างกันแล้วผู้ที่เอามาใช้ข้อมูลอย่างตัวท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือว่าผู้ที่มาศึกษาข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยก็อย่าเอาส่วนที่เป็นคําอธิบายมาใช้ในลักษณะที่เป็นบัญญัติในลักษณะของการบัญญัติเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นแม่ต้นบัญญัติเดิมแต่ถ้ามีคำอธิบายที่มันจะไปขัดกันกับส่วนที่บัญญัติไว้เดิมเราก็ต้องดูที่บัญญัติเดิมอย่าเอาส่วนที่เป็นอธิบายมาใช้ในลักษณะที่เป็นบัญญัติแยกแยะแจกแจงงี้มันก็แค่คำอธิบายมันต้องรู้จักใช้หลักฐานให้มันมีความแตกต่างกันในลำดับชั้นของข้อมูลต่างๆดังกับพระเจ้าเวลาที่จะนำเรื่องราวอะไรมาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็จึงพยายามที่จะบอกถึงแหล่งข้อมูลที่มาเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ท่านได้อธิบายไว้ได้พูดเอาไว้ในทุกๆสัปดาห์ท่านผู้ฟังก็จะนำพระสูตรเรื่องราวอะไรต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องของพระรูปหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของความเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยถ้าเปรียบเทียบกับภิกษุอื่นๆที่มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความเจ็บไข้น้อยด้วยกันแล้วเนี่ยภิกษุรูปนี้ท่านเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นๆเลยในเรื่องความที่ไม่มีอาพาธท่านผู้นี้คือท่านพระภากุละหรือว่าเรียกว่าภากุละก็เรียกแต่บางทีก็ใช้ภากุละบางทีก็ใช้ภากุละอันนี้ก็เป็นศัพท์เดียวกันแต่ท่านเลิศกว่าภิกษุอื่นๆเนี่ยด้วยความที่มีอาพาธน้อยยังไงคือตลอดอายุของท่านท่านผู้ฟังไม่ต้องกินยาไม่กินยาในยาสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นเนยใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือผลสมอเนี่ยพวกนี้ที่เป็นยาที่เขาจะใช้อยู่เป็นประจำแต่สำหรับท่านเนี่ยแค่ว่าจะรีดนมมาเพื่อที่จะหมักทำเป็นเนยหรือว่านมส้มตามกระบวนการของเขาเนี่ยเ พื่อให้มันย่อยง่ายหรือว่ากินเป็นยาอะไรต่างๆเนี่ยท่านไม่ได้ต้องกินพวกนั้นนะด้วยจุดประสงค์ที่จะให้เป็นยาเพื่อที่จะเป็นโรครักษาอะไรต่างหากนะแต่ถ้ากินกับอาหารนี่ก็ส่วนหนึ่งนะเวลาที่เขากินข้าวก็อาจจะมีนมมีอะไรต่างมาให้แต่ว่าถ้าป่วยแล้วต้องไปกินยาเฉพาะเจาะจงเนี่ยไม่เคยมีหรือแม้แต่ผลสมอก็ไม่ต้องกินนะผลสมอนี่ก็คือผลที่มีคุณสมบัติเป็นยานะมีรสฝาดมีคุณสมบัติที่ให้ถ่ายท้องทำให้ปรับธาตุในร่างกายได้ท่านก็ไม่ต้องกินนะซึ่งผลสมอนี่บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ยังฉันแต่ท่านพระภักกุละนี่ไม่ต้องฉันเนื่องจากอาการป่วยไม่มีเป็นเหตุให้ไปต้องฉันเนี่ยไม่ต้องฉันเลยแต่ก่อนที่จะไปในรายละเอียดว่าท่านมีสุขภาพดีอย่างไรเรามาดูแม่บทเรื่องเริ่มต้นตรงนี้กันสักนิดหนึ่งในพระสูตรนี้มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ380ชื่อพระสูตรก็คือภักกุลเถรชริยภูตสูตรแปลก็คือว่าความน่าอัศจรรย์ของพระภักกุลเถระในความน่าอัศจรรย์ตรงนี้ใครเป็นผู้ที่มาเห็นความน่าอัศจรรย์ตรงนี้คือเห็นว่าเรื่องนี้มันน่าอัศจรรย์ท่านผู้นั้นก็คือปริพาโชคที่ชื่อว่าอาเจละกัสสปะอาเจละกัสสปะนี้นั่นก็คือนักบวชประเภทที่ไม่นุ่งผ้านะอาเจละกะก็คือพวกที่ไม่นุ่งผ้าชื่อว่ากัสสปะนะชื่อนี้ก็ซ้ำกันหลายคนท่านผู้ฟังในสมัยพุทธกาลท่านพระมหากัสสปะนั่นก็ชื่อกัสสปะเหมือนกันท่านพระกุมารกัสสปะก็ชื่อกัสสปะเหมือนกันนะอาเจละกะนักบวชเปลือยคนนี้ก็ชื่อกัสสปะเหมือนกันเขาก็จึงจะต้องมีอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าใครเป็นใครในที่นี้ชื่อว่าอเจละกัสสปะนี่ก็น่าจะมีอีกหลายคนเหมือนกันแม้ในหมู่นักบวชเปลือยกายทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะมีกัสสปะหลายคนเพราะว่ากัสสปะที่ไปพูดกับพระพุทธเจ้าฟังธรรมเรื่องเกี่ยวกับสามัญญผลอะไรต่างๆแล้วก็บวชนั่นก็มีกัสสปะหนึ่งแล้วกัสสปะนี้มารู้จักคุ้นเคยกับท่านพระภักกุละมาคุยกันแล้วก็มาบวชที่นี่อีกแต่ก็คงจะเป็นคนละท่านกันทั้งสองท่านละบวชในคำสอนธรรมวินัยนี้แล้วก็บรรลุธรรมเหมือนกันแต่ก่อนที่ท่านอาเจละกัสสปะนี้จะมาบวชเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับท่านพระภักกุละซะก่อนและประวัติของท่านพระภักกุละนิดหนึ่งท่านผู้ฟังท่านนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเพราะว่าได้ทำบุญมานะบุญเนี่ยเป็นตัวที่จะจำแนกสัตว์ให้เลวทรามหรือประณีตนะท่านมีความสามารถที่ว่ามีอาพาธน้อยเนี่ยก็เพราะว่าบุญที่ได้สั่งสมมาและสั่งสมมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าอโนมทัสสีเนี่ยตอนนั้นท่านพระภักกุลานี่เกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็บวชเป็นฤาษีนะตอนนั้นทราบว่ามีพระพุทธเจ้าชื่อว่าอโนมทัสสีเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยไปกราบได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเป็นครั้งเป็นคราวมีสมัยหนึ่งทราบว่าพระพุทธเจ้าเกิดลมป่วนขึ้นในท้องแล้วก็เลยไปทำยามาถวายให้แล้วก็ตั้งเจตอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์ของยาที่ทำถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อย่าให้ร่างกายได้มีความเจ็บป่วยเลยอันนี้คือบุญที่ทำมาในสมัยพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีแต่แค่นั้นยังไม่พอท่านผู้ฟังก็ยังมีการตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะว่าขอบุญที่ทำเนี่ยได้ส่งผลให้ตัวเองไม่ต้องเจ็บต้องป่วยแต่พอมาถึงในสมัยพระปทุมุตตระพระพุทธเจ้านั้นได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่พระปทุมุตตระพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งไว้ยกย่องไว้ว่าแม่คนนี้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่ไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างนั่นคืออันนี้บุญที่ตัวเองได้ทำมาเนี่ยส่งผลให้จิตใจน้อมไปในทางที่ไม่ต้องการจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยและในวาระที่3ท่านฟังก็ยังได้เจอพระพุทธเจ้ารูปที่ชื่อว่าวิปัสสีพระพุทธเจ้าตอนนั้นภิกษุทั้งหลายเขาเกิดปวดหัวกันขึ้นมาคือเว้นพระพุทธเจ้ากับพระอัครสาวกเนี่ยภิกษุทั้งหลายเกิดเป็นโรคที่ศีรษะไม่ใช่ปวดหัวคือเข้าไปในป่าแล้วมีดอกไม้ป่ามันออกดอกออกอะไรมาก็เลยทำให้ศีรษะเนี่ยถูกลมของต้นไม้พวกนี้ก็เลยเป็นแผลเป็นคันเป็นโรคเกิดขึ้นพระภักกุละสมัยนั้นเกิดเป็นพราหม แล้วก็ออกบวชเป็นดาบทเป็นฤาษีนี่แหละพอได้เห็นเหตุการณ์นี้ก็ทำยาถวายนะให้เหล่าภิกษุที่เป็นโรคที่ศีรษะนั้นจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะอีกกันนะท่านก็ได้มีโอกาสในการที่จะสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างเรือนนะให้วัดใหญ่ซึ่งเก่าคร่ำคร่านะเพราะขาดการบำรุงรักษานะคือตอนนั้นเกิดเป็นพราหมณ์ต้องการจะซ่อมบ้านเรือนของตัวเองที่ชำรุดหักพังหรือไปเรียกช่างเรียกอะไรมาในระหว่างทางเอ้ามาเจอวัดซึ่งเป็นวัดที่เก่าคร่ำคร่าแล้วก็เลยคิดว่าเอาเงินบ้านตัวเองยังไม่ต้องซ่อมไปซ่อมวัดก่อนนะซ่อมทั้งโบสถ์ซ่อมทั้งโรงอาหารที่พักที่นอนของพระอะไรห้องน้ําห้องน้ําอะไรทําหมดอันนี้ก็เป็นบุญที่ท่านทํามาในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆถึง4พระองค์จะมาถึงในสมัยของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมของเราท่านผู้ฟังเมื่อ2,000กว่าปีก่อนแต่ท่านพระพักกุลานี่ก็เกิดในตระกูลมหาเศรษฐีในนครโกสัมพีด้วยความที่คนที่มีบุญมาเกิดในท้องเนี่ยทำให้ในครอบครัวของท่านเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยเลยแต่ทุกคนแบบแข็งแรงมีอายุยืนไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เขามีธรรมเนียมของเขาท่านผู้ฟังเวลาที่มีลูกเกิดมาใหม่แล้วเนี่ยก็จะไปอาบน้ำในแม่น้ำอันนี้เป็นความเชื่อของครอบครัวนั้นที่ว่าถ้าไปอาบน้ําในแม่น้ํานี้แล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นความเชื่อนะแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องผลของกรรมผลของบุญที่ได้สร้างเอาไว้แต่ทีนี้ปรากฏว่าในขณะที่พี่เลี้ยงเขาเอาเด็กเกิดใหม่คนเนี้ยไปอาบน้ําเนี่ยปลาใหญ่ได้มาหวบกินไปโดยเข้าใจว่าเด็กนี้เป็นอาหารแล้วพอปลากินไปแล้วพวกพี่เลี้ยงไม่รู้ทําไงลงไปดำก็ไม่เจอก็เลยพากันหนีไปนะพ่อแม่ที่เมืองโกสัมพีนั้นก็เสียใจมากแต่ปรากฏว่าปลานั้นพอกินเด็กลงไปเนี่ยด้วยบุญของท่านพระพักกุละนั่นแหละคือคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติสุดท้ายเนี่ยก็จะมีบุญรักษาอยู่นะพอเจออันตรายแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกับว่าเข้าสู่ห้องนอนแล้วก็หลับไปแต่ปลานั้นพอกินเด็กนี้ลงไปแล้วนะกำลังก็อ่อนลงอ่อนลงนะเพราะเหมือนมีความร้อนแผดเผาอยู่ในกายก็เลยไปติดตาข่ายของชาวประมงนะพอติดตาข่ายตรงนั้นหมดแรงก็ตายไปชาวประมงจับขึ้นมาแล้วเห็นปลาตัวใหญ่แต่ปกติก็จะตัดแบ่งขายกันเลยแต่เพราะอนุภาพของเด็กนั้นทำให้ชาวประมงเนี่ยไม่พาปลาที่ตรงนั้นแต่ว่าเอาขึ้นมาขายทั้งตัวนะบอกขายตั้งพันกหาปณะนะไม่มีใครซื้อจนกระทั่งชาวประมงที่เขาจับได้เนี่ยเขาจับได้ที่ท่าน้ำเมืองพาราณสีก็เที่ยวเดินเร่ขายอยู่ในเมืองพาราณสีแต่ก็ไม่มีใครซื้อเพราะว่าราคาสูงเหมือนกันนะพันกหาปณะปลาตัวใหญ่ก็จริงแต่มันก็ราคาสูงเดินขายไปหาเร่ไปจนกระทั่งมาถึงตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งนะซึ่งในตระกูลนั้นเนี่ยไม่มีลูกสืบสกุลนะภรรยาของเศรษฐีเห็นปลาตัวนี้แล้วก็วางไว้ก็เลยถามว่าเขาขายเท่าไหร่ชาวประมงนั้นแทนที่จะบอกว่าขาย1,000ใช่ไหมก็บอกขายแค่1กหาปณะนะพูดง่ายๆลดราคาจาก1,000บาทเนี่ยเหลือบาทเดียวเอาภรรยาของเศรษฐีก็ซื้อแต่ปกติก็จะไม่ค่อยได้กินปลาอยู่แล้วล่ะแต่มันราคาถูกก็เลยซื้อเอาไว้นะทีนี้พอซื้อมาแล้วเนี่ยจะทำปลาซึ่งปกติก็ไม่ได้ทำปลานะมีวันนั้นวันพิเศษนะนี่ไงไม่รู้ซื้อปลาราคาบาทเดียวมาทำเวลาผ่าปลาเนี่ยปกติจะผ่าที่ท้องแต่วันนั้นเธอก็มาผ่าที่ด้านหลังของปลานะพอมาผ่าที่ด้านหลังของปลาค่อยๆผ่าไปเนี่ยเอ้าเห็นผิวของทารกนะอยู่ในท้องของปลานะก็จึงเรียกเศรษฐีผู้เป็นสามีมาดูแล้วก็เลยช่วยกันประกาศแล้วทีนี้เจอเด็กอยู่ในท้องปลาว่าเอ้าเด็กนี้เป็นลูกใครลูกใครแล้วก็ในเมืองพาราณสีนั้นก็ไม่มีใครทราบไม่มีใครที่มีลูกหายแบบนี้นะพระราชาก็เลยสั่งการมาเอาถ้างั้นอันนี้ก็เป็นบุญของท่านละกันนะเป็นเหมือนกับไม่มีลูกตรงนี้ก็ได้ลูกมาด้วยเป็นบุญของเศรษฐีในเมืองพาราณสีนั้นนะคราวนี้ท่านผู้ฟังก็ได้กระจายไปจนถึงเมืองโกสัมพีเศรษฐีที่อยู่เมืองโกสัมพีนั้นได้ทราบข่าวนี้ก็เลยรีบเดินทางมาเพื่อมาดูเด็กนะมารดาเดิมของเด็กนั้นไปดูไปเห็นแล้วอุ้มดู ภรรยาชาวเมืองพาราณสีก็บอกว่านี่เป็นลูกของฉันนางก็ถามกันคุยกันได้มาอย่างไงได้มาจากท้องปลามารดาเดิมก็บอกว่าอันนี้เป็นลูกฉันนะอุ้มกันมาตั้ง10เดือนมีปลากินเด็กไปนะเมืองนี้อยู่ทางใต้น้ำนี่แหละลูกของฉันนะก็ตกลงกันไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าภรรยาเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีก็คิดว่านั่นคงจะเป็นปลาอื่นที่กินไปนะก็จึงไปให้พระราชาเนี่ยช่วยจัดการให้แต่พระราชาตัดสินอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าเพราะว่ามารดาที่อุ้มกันมา10เดือนนะก็เป็นแม่เหมือนกันจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นแม่ก็ไม่ใช่นภริยาเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีซื้อปลามาแล้วสิทธิของในตัวปลาก็อยู่ที่ภริยาของเศรษฐีชาวพาราณสีเหมือนกันนั่นจะบอกว่าไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้เอางี้ละกันให้เป็นแม่ทั้งคู่ตั้งแต่นั้นมาดําฝังที่เรามายืดยาวเนี่ยนะก็เพราะว่านี่แหละจึงเป็นชื่อของท่านพระปรากุลละเพราะว่ามี2ตระกูลนะดูแลเลี้ยงดูร่วมกันมาในสองตระกูลนี้ร่ำรวยทั้งคู่ทั้งที่อยู่เมืองโกสัมพีทั้งที่อยู่เมืองพาราณสีนั่นคือพาเนี่ยแปลว่า2นะกุละนี่แปลว่าตระกูลพาก็เรียกหรือว่าพักก็เรียกแต่ท่านที่รู้ภาษาบาลีเนี่ยคงจะทราบว่าโดเวนะก็แปลว่า2ใช่ไหมแต่พาก็แปลว่า2เหมือนกันแต่อย่างภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียก1 2 3ไปเรื่อยๆใช่ไหม11 12ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง10ใช่ไหมและ20เนี่ยทำไมไม่เรียก20ทำไมเรียก20นะหรือว่า100 200เออ200ก็เรียก200นะทำไมไม่เรียก200นะคำว่ายี่กับคำว่า2เนี่ยจึงมีความหมายเหมือนกันนะเช่นเดียวกันกับคำว่าพากับคำว่าเดเวนี่แหละนะมีความหมายที่เป็นเลข2เหมือนกันนะเขาก็จะใช้คำนี้แหละนะนี่ก็คือชื่อของท่านนะให้ทั้ง2ตระกูลบำรุงอยู่นะ4เดือนอยู่ที่เมืองนี้อีก4เดือนก็ไปอยู่ที่เมืองนั้นนะสร้างหนทางบนดบอะไรไว้ให้เดินทางได้โดยสะดวกนะอยู่ครองเรือนมาตั้ง80ปีทั้งวังอยู่ครองเรือน80ปีนะเป็นผู้เฒ่าแล้วนะอายุ80อ่ะแล้วก็ได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็มาบวชบวชอยู่7วันนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะมีความสามารถด้วยทั้งวังไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตัวท่านนี้เป็นผู้ที่มีอภิญญาใหญ่นะคืออภิญญานี่คือความสามารถพิเศษนะแล้วก็อภิญญาใหญ่เนี่ยคือมีความสามารถพิเศษที่เหนือขึ้นมาอีกนะเช่นว่าถ้าจะระลึกชาติได้นะคุณมีอภิญญาเนี่ยก็ระลึกชาติได้แต่อภิญญาใหญ่นี่ระลึกชาติได้ไปอีกหลายอสงไขยนะคือถ้าอภิญญาเฉยๆก็จะระลึกได้แค่แสนกับแต่ถ้าอภิญญาใหญ่นะคือใหญ่ไปกว่านั้นได้เป็นหลายอสงไขยและซึ่งผู้ที่มีอภิญญาใหญ่ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีแค่ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะและนางพัฒากัจจานาเถรีในพระพุทธเจ้าก็ยกย่องท่านพระปักกุละนะเป็นเลิศกว่าว่าในบรรดาภิกษุที่มีอาพาธน้อยทั้งหลายนี่ท่านพระปักกุละนี่เลิศกว่าภิกษุที่มีอาพาธน้อยทั้งหลายเหล่านั้นนะคือท่านนี่จะอยู่เหนือที่สุดละด้วยความที่มีอาพาธน้อยนะอยู่ครองเรือน80ปีไม่เจ็บป่วยอะไรเลยจะต้องมาใช้ยากินยาดมสิ่งนั้นเพื่อให้รู้สึกสดชื่นไม่มีแล้วมาบวชอีก80ปีนั่นคืออายุตอนเป็นฆราวาส80ปีนะมาบวชอีก80ปีนะอายุ160ปีท่านผู้ฟังนะท่านพระวากุละเนี่ยอายุ160ปีในคนสมัยนั้นเขาอายุประมาณ100ปีนะที่เกินกว่านั้นก็มีท่านพระอานนท์120แต่ท่านพระพากุละตอนนั้นอายุ160แต่ตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชกฤห์ท่านผู้ฟังที่วัดเวรุวันนะมีปริพาชกที่ชื่อว่าอเจลกัสสปะแต่ซึ่งอเจลกัสสปะนี่ก็จะต้องมาอยู่สมัยท้ายสมัยพุทธกาลละนะคงจะเป็นคนละกัสสปะกับอเจลกัสสปะที่ไปคุยกับพระพุทธเจ้าในตอนนั้นต้นสมัยพุทธกาลอเจลกัสสปะนี่มาคุยกับท่านพระภากุละนะก็จึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้แหละท่านผู้ฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าภากุละเถรัชริยภูตสูตรนั่นคือสภาวะความเป็นที่น่าอัศจรรย์ของพระที่ชื่อว่าภากุละนะเจลกัสสปะนี่ก็ถามว่าอาบวชมาเนี่ยเสพเมถุนกี่ครั้งโอ้ยไปถามอะไรเรื่องนี้กับพระอรหันต์ไม่ต้องพูดถึงว่าเสพเมถุนหรอกเอาแค่ว่าคิดในเรื่องกามพยาบาทเบียดเบียนไม่มีเลยนะเจลกัสสปะนี่ก็คิดว่าโอ้นี่มันน่าอัศจรรย์จริงเนี่ย วชมาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเหรอท่านพระเปอร์กุลาก็เล่าให้ฟังต่อนะไม่ใช่แค่นั้นนะท่านไม่ได้ยินดีขรบดีจีวรไม่ได้ทำงานก่อสร้างไม่ได้มีการตัดเย็บจีวรให้คนอื่นเลยนะเพราะว่าพอท่านบวชมาแล้วเนี่ยตระกูลอุปถัมภ์ของท่านก็คือบ้านเดิมตระกูลเดิมนั่นแหละนะเอาจีวรมาถวายให้ทุก15วันแต่15วันนี้ตระกูลนี้จากเมืองโกสัมพีมาถวายให้15วันถัดมาตระกูลอีกตระกูลหนึ่งก็เอามาถวายให้ในจังหวะที่เขาถวายนี่ก็คือท่านไปเข้าห้องน้ำนะออกมาก็มีจีวรใหม่มาวางไว้ให้นะเป็นลักษณะของบังสุกุลนั่นก็คือเจอทั่วไปนะเขาไม่ได้มาถวายเฉพาะเจาะจงเป็นผ้าที่เจอเองเป็นลักษณะนั้นนะจีวรเก่าของท่านทำยังไงก็มอบให้ภิกษุอื่นที่เขามีจีวรไม่เพียงพอไปนะจีวรเก่านั้นก็อาจจะมีได้หลุดลุ่ยสักนิดหน่อยนะท่านก็สละให้มันยังพอใช้ได้อยู่นะไม่ได้ต้องทำจีวรให้ใครไม่ต้องมีใครมาทำจีวรให้ไม่ได้ต้องทำงานก่อสร้างไม่ได้มีขรบดีจีวรไม่ได้ไปรับกิจนิมนต์ที่ไหนเพราะว่าท่านก็ไปบิณฑบาตของท่านเองนั่นนี่แสดงถึงความที่ยังมีกำลังวังชาเข้มแข็งขาเดินได้อายุร้อยปีก็ยังไปเดินบิณฑบาตได้เนี่ยทำกิจอยู่กินก็กินมื้อเดียวก็ไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตก็ไม่ต้องเข้าไปในชายคาเรือนของใครนั่นไม่ได้มองดูมาตุคามคือหญิงชาวบ้านนั่นเห็นว่าเขาสวยอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ได้ถือเอานิมิตตรงนั้นเลยนั่นไม่ได้แสดงธรรมแม้แก่พวกหญิงชาวบ้านหรือว่าภิกษุณีไม่ต้องพูดถึงแสดงธรรมอ่ะแค่ไปสำนักของภิกษุณีก็ไม่ได้เคยไปสิกขามานาหรือว่าสามเณรีนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักบวชที่เป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงในลักษณะนั้นเลยนั่นนี่ข้าพเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตท่านผู้ฟังว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างเนี้ยแต่ทําให้ไม่เกิดความเสียดแทงใดๆเกิดขึ้นด้วยจะมีเวทนาสักแม้แต่เล็กน้อยโดยการที่เห็นเพศตรงข้ามอย่างนี้ก็ไม่มีแต่ตรงนี้ก็จะคงจะเป็นข้อวัดอันหนึ่งที่เสริมในความที่ท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแล้วก็ไม่ได้บวชให้ใครไม่ได้สอนใครแล้วก็ไม่ได้บวชให้ใครไม่ได้สอนธรรมะใครเลยนะไม่มีสามเณรอุปถาไม่มีภิกษุที่มาอยู่ด้วยเลยแต่คือท่านเป็นคนประเภทที่ประพฤติเพื่อประโยชน์ตนเองแต่ไม่ประพฤติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะนี่ก็มีคำอธิบายไว้ว่าลักษณะนี้คำว่าไม่ประพฤติประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยคือไม่ได้ไปสอนเฉพาะเจาะจงแต่ก็ยังบิณฑบาตยังรับทานอะไรอย่างนี้อยู่อันนี้ก็เป็นประโยชน์คนอื่นอยู่แต่ลักษณะที่จะไปบอกไปสอนธรรมะอะไรเนี่ยไม่มีนะไม่ได้ทำตัวนี้ก็คงจะเป็นข้อหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าคนจะมานั่งพูดเปล่าๆเนี่ยมันก็เหนื่อยนะทำให้จะเกิดเวทนาได้ปอดมันต้องใช้งานตลอดต้องใช้พลังความคิดความอะไรบางทีต้องนั่งกลั้นอุจจาระปัสสาวะอย่างเงี้ยเวทนาก็จะเกิดได้แต่ท่านไม่ต้องทำพวกนี้นั่นเป็นข้อสังเกตของข้าพเจ้าเฉยๆนะที่อาจจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีเวทนาเบาบางมีอาพาธน้อยแล้วก็ไม่ได้ต้องมีสามเณรอุปถากไม่ได้ใช้เรือนไฟไม่ต้องขัดตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่มีอาพาธใดๆจะมากินยงกินยาไม่มีอย่างที่ว่าจะให้คนมารีดนมเพื่อที่จะมาทำเป็นยาเป็นเนยไม่มีชิ้นแห่งผลสมอก็ไม่ต้องกินแถมท่านผู้ฟังแถมท่านเป็นผู้ที่ไม่นอนด้วย80ปีเนี่ยไม่ต้องนอนหลังไม่แตะพื้นนะไม่ได้ขนานกับพื้นคือถือทุดงควัตในข้อที่เว้นอิริยาบถนอนมีแค่อิริยาบถยืนเดินนั่งแล้วก็อยู่ในป่าตลอด80ปีนี้ด้วยตั้งแต่บวชมานี่อยู่ในป่าตลอดนะคือไม่ได้เข้าไปอยู่ในเขตบ้านนะคือจะพูดก็คืออยู่ในวัดป่าตลอดไม่ได้เข้าไปอยู่ในวัดในหมู่บ้านเลยนะที่อยู่นี่คือหมายถึงว่าจำพรรษานะอย่างพระในสมัยปัจจุบันก็มีท่านผู้ฟังที่ว่าจำพรรษาอยู่แต่ในวัดป่าเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในเขตหมู่บ้านอย่างไรก็ตามทุกวันนี้หมู่บ้านมันก็ขยายออกมาในเขตวัดป่าหมดแล้วอย่างไรก็ตามนี่แสดงถึงความที่ท่านแบบสุดๆเลยท่านผู้ฟังนะคือถ้าไม่กินยาก็อาจจะต้องพักผ่อนบ้างใช่ไหมแต่ท่านนี่ก็ไม่นอนนะอยู่สบายหน่อยหน้าอยู่ใกล้ๆเมืองก็ไม่มีนะอยู่ในเสนาสนะป่าตลอดนะแล้วเวลาที่ท่านปรินิพพานตอนที่ท่านอายุ160ปีแล้วเนี่ยบวชมา80พรรษาแล้วเนี่ยก็เที่ยวไปบอกคนอื่นว่าวันนี้ฉันจะปรินิพพานแล้วนะซึ่งลีลาการปรินิพพานของท่านเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าไม่ต้องให้คนอื่นมาลำบากด้วยสรีระของเราเนี่ยว่ามันเหลืออยู่ต้องเผาต้องทำอะไรยังไงก็ไม่ต้องเลยก็คือนั่งแล้วก็นั่งสมาธิให้มีธาตุไฟเกิดขึ้นเผาร่างกายนี้ให้ไหม้ไปหมดเหลืออยู่แต่ธาตุ ที่มีลักษณะดังดอกมะลิตูมนั่นก็เป็นวาระสุดท้ายของท่านพระภากุละหรือว่าภากุละก็เรียกส่วนอาเจลกัสสปะธัมมวังได้ยินเรื่องราวของท่านพระภากุละจากปากท่านเองจนถึงก็ที่ท่านสมาทานทุดงควัตตามพระสูตรที่เอามาเล่าให้ธัมมวังฟังเนี่ยโอ้ยมีศรัทธามากแล้วก็เลยขอบวชในธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่นานนักหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวก็ได้บรรลุอรหันต์เหมือนกันภิกษุที่ชื่อกัสสปะบวชใหม่นี้ก็มีความศรัทธาในท่านพระภากุละอันนี้เราจะเห็นได้ว่าอาเจลกัสสปะที่บวชมาเป็นภิกษุเนี่ยก็ได้อาศัยภิกษุสาวกอื่นนั่นคือไม่ได้มีเหตุเริ่มต้นมาจากพระพุทธเจ้าก็คือเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าก็จริงอะมาจนถึงท่านพระภากุละใช่ไหมจนมาถึงอาเจลกัสสปะนี้ก็ได้อาศัยนั่นภิกษุรุ่นพี่นั่นซึ่งในกรณีนี้คือท่านพระภากุละเนี่ยให้รอดพ้นข้ามจากวัฏสงสารได้ในที่นี้ที่บอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เคยบวชให้ใครเลยเนี่ยนะอย่างไรก็ตามอาเจลกัสสปะนี่เขาก็ไม่ได้ระบุว่าท่านพระภากุละบวชให้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีมากอายุยืนมากไม่ได้พักผ่อนเต็มที่แต่พักผ่อนอยู่ได้ท่านั่งก็ยังมีสุขภาพดีอย่าถึงแม้ว่างานการเช่นการทําจีวรการเทศการสอนหรือการที่จะต้องไปมีกิจกรรมอันใดที่จะไม่เกิดเวทนาเนี่ยท่านมีน้อยอันนี้ก็คงจะเป็นเหตุที่บุญของท่านทํามาได้รักษาท่านเอาไว้ในสัปดาห์นี้นำเรื่องของท่านพระภากุละในพระสูตรที่ชื่อว่าภากุละเตระชะริยภูตสูตรหมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันนั่นคือความน่าอัศจรรย์ของท่านพระภากุละวันนี้เวลาก็หมดเท่านี้ท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆในติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าไปทางเว็บไซต์ก็ purethamma.com purethamma.com วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร